سورة التوبة درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله بزارداد طرف الله تعالى ورسوله او دو پیغمبر د الله تعالی نا الی الذین اغه کسانو تا عاهدتم من المشرکین چې وادی کړی دی تاسو را د مشرکانو نا چې تاسو لوس کړی دی غی سرا د مشرکانو نا. سورۃ التوبه په نزول کې یو سل دی لسم سورت ته او پس تو سورۃ المائدہ نا نازل شوه دی. په ترتیب د قران کې نهم سورۃ ته او پس تو سورۃ الانفال نا لیکل شوه دی. عربت د دې سورۃ تمخ کی سورۃ سره تړل د دې سورۃ د سورۃ الانفال سره نو یو د تړون وجه ادا ده چې په سورۃ الانفال کې قوانین د پاره د قتال ذکر شو او دارنګ حکم د کفار سره د جهاد ذکر شوی نو دلته نور فرقی داغي سره حکم د جهاد او د قتال ذکر کوي نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه د ربط هر کله چې مخکې صورت کې حکم د قتال اجمالاً ذکر شو نو فدی کی تفصیلاً ذکر کیږي نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. هر کله دریمه وجه هر کله چې په مخ کی صورت کې شپیتم نمبر آیات کې وفرمایل چې د کفارو نه نور داسې کسان دي چې تاسو یې نه پیژنئ نو په دې صورت کې 101 نمبر آیات کې د دې خبرې ذکر کوي چې د مدینه نه غیر چاپیرا او په مدینه کې منافقان دي تاسو یې نه پیژنئ نو دا د دې صورت د مخکې صورت سره یو څو وجه د مناسبت او د تړون بیانې دي بیانېږي. دارنګه سورۃ التوبه یو نوم سورۃ التوبه دی او توبه معنا راګرځېدل الله تبارک وتعالى تا او دارنګي الله تبارک وتعالى طرف ته انابت کول او په دې کې دعوت ته د توبې چا د پاره څوک چې د الله تبارک وتعالى درالېګلې شوی دین دین اسلام نه خلاف کوي چې کفار دي مشرکین دي چې توبه وباسي راوګرځي الله تا. دارنګي دویم نوم ده دی سورۃ البراءت ته او براءت مطلب دا چې بایکاټ د مشرکینو نه او دارنګي د کفارو نه بایکاټ نو د دې وجنه ورته سورۃ البراءت ویل شي د بایکاټ سورۃ د بیزارۍ سورۃ. دارنګي د دې سورۃ نوم سورۃ المشرده آغا چې منافقان په دې کې ترولی شوی دی او ترئی نو د دې وجنه دیتا سورۃ المشرده هم ویل شي. د دې سورۃ په شروع کې بسم الله نه د لیکل شوی نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه چې تپوس شو چې تاسو ولی بسم الله و نه لیکل په دې کې ناغه په جواب کې اوپر مایل چې دا سورۃ التوبه هغه سورۃ ته چې دا اخیری سورتونو کې دی او دې چې کله نازل شو د دې نه پس بیا یو سورت نازل شوی دی اذا جاء نصر الله نو چې کله دا نازل شو دا سورت نو موږ ته نبی علیه السلام د بسم الله د لیکلو په دې کې سو نوې نو د دې وجه نه موږ په دې کې بسم الله نه دی لیکلې نو یو وجه د بسم الله نه لیکلو هم دغه ده چې عثمان رضی الله تعالی عنہ وی منگ ته نبی علیہ السلام د دې د لیکلو نو ویلی نو منگا چې مضمون ته وکته دل چې مضمون قتال فی سبیل الله فدې کړي او قتال فی سبیل الله په سورۃ الانفال کړي، نو موږ د سورۃ الانفال په سیولی کو خو بسم الله پکې منګه د نبی علی السلام د نو ویلو د وجنا منګتا منګه غونې لیکلا. بل وجدا چې په دې کې مضمون دی د پارا د سو د فارا د دې چې تاسو براءت اختیار کړئ د چانا د کافرانو نه او د غی سره جنگ وکئ او قتال وکئ او جهاد وکئ او د غی نه بایکاټ او بسم الله چې کوم دی نو دا طلب د سکئ دې کې طلب د رحیمیت د الله تبارک وتعالى او دا رنگ طلب د رحمانیت ته نو د دې وجینا پدې کې چې کوم دی نو بسم الله ان لیکل شو. دا رنگ محمد ابن حنفیه ذکر کئ زکا چې پدې کې تورا ها معنی قتال کول یعنی د الله په دین کې ها د جنگ د پاره اعلان کولی، نو د جنگ د اعلان کولو د وجینا په شروع کې بسم الله زکه ان لیکل شو چې پاره کې امان دی او کله چې ها بسم الله کې امان دی او پدې کې براءت او بایکاټ او دارنګې قتال داغي سره جنگ او جهاد کولې، نو د دې وجنه بسم الله اونې لیکل شو. داود سورت القتال مع المشرکین چې تاسو د مشرکین سره او جنگي گئی او دارنګې ور سره د اهلي کتابو سره او دارنګې ور سره د منافقین سره، نو پدې کې هغه درې ډلې ذکر کیږي چې د دغه درېو ډلو سره بستاسو ها د الله تبارک وتعالى د دین د پاره که هغه د جبې ضرورت راځي په جبا که د توري ضرورت راځي په تورا او کنه د بایکاټ ضرورت راځي نو د بایکاټ په شکل باندې، نو د دې داوله القتال مع المشرکین واهل کتاب والمنافقین تقسیم او خلاصه د صورت. دا صورت تقسیم دی سلورو قسمونو ته. اول قسم د دې صورت تر د اتیشتم نمبر آیات پورې دی او په دې کې پنځو امور بیانېږي. اول ذکر د دریو قسمونو د مشرکینو، یو محاربین، هغه چې هغې سره جنگ محارب چې جنگ وسره کیږي. دویم هغه خلق چې هغه معاهدین دي چې د هغې سره وعدې شوي دي تر د څه وخته پورې د یو بل سره د جنگ نه کولو وعدې، نو هغې ته معاهدین ویلی شي. او دریم خلق مستأمنین چې هغې د پناه اغستو د پاره د امن د اغستو د پاره مسلمانانو ته خپل پیشکش کړي، نو دا پړومبی آیات کې سلورم آیات کې او شپږم آیات کې. نو پړومبی آیات کې محاربین ذکر کیږي، سلورم کې معاهدین ذکر کیږي چې وعده وسره شوي دي، او شپږم کې مستأمنین ذکر کیږي. دارنګي دویمه خبره په دې رومبی قسم کې دویمه خبره جوابات تسلور و معانع د جهاد نه، سات نمبر سترہ نمبر آیات کې، تیئیس نمبر کې او اٹھائیس نمبر آیات کې. بیا دریمه خبره ذکر د سوال لسو علتونو د پاره د جهاد، هغه سوال لس علتونه ذکر کوي چې تاسو قتال پی سبیل الله او جهاد پی سبیل الله کوي، نو دا هغه علتونه ذکر کوي. سلورم بشارت ورکی زیر ورکی بیس نمبر اکیس نمبر آیات کې، او پنځم ترغیب د پاره د جنگ سولہ نمبر آیات کې او پچیس نمبر آیات کې ذکر کوي. براءت من الله بزاری دا د طرف د الله تعالی نه ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی نه الی الذین هغه کسانو ته عاهدتم من المشرکین چې تاسو لوس کړی دی ورسره د مشرکانو نه. نبی علیہ السلام ته د الله تعالی د طرف نه کفارو او د مشرکینو سره د بیزارۍ د اعلان کولو حکم وفرمایل شو. چې چا سره عهد ته کوم وخت پورې شوی دی لکه راتلونکي ان شاء الله سلورم نمبر آیات کې د هغې ذکر کیږي، نو د هغې د پوره کېدو پورې او یا د هغې د پوره کېدو نه پس چې اغي سره بیا تاسو بایکاټ کوي او دا رنګي د جنگ اعلان به سره کوي او دا رنګي اغه خلک چې اغي سره وخت نه دی مقرر شوی وخت معلوم نه دی نو د اغي خلکو د پاره اومه حکم دی چې تاسو اغي ته د بیزارای او د بایکاټ اعلان وکي نو الله تعالی او فرمایل د دې پسې سپرمای چې کله تاسو بیزاری اختیار کړه د دغه خلکو نه ها برات من الله بیزاری ده الله تعالی د طرف نه تاسو ته دعوت دا ورس او د پیغمبر الله تعالی د طرف نه نو د دې نفس فسیحو فی الارض اربعه اشهر نو ودی ګرځي پزمکه کې سلور میاشتې سلور میاشتو نه پس بیا با اسلام قبلوي یا بچ کم دینو جنگ ته تیاریږي پنهم کال نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا غسر نور صحابہ رضوان اللہ اجمعین دا حج پا موقع باندے مکی تولے گل او پا مکہ کی دا دے دا پارا چی تاسو علت اعلانو کئی دا دے خبری چی دا کم خلقو دا نبی علیہ السلام سر معاہدی دی او وادی دی نتر دا خپل نیٹے پوری دا غی سر با زمنګا د وادي د پوره کول وخت پورې زمنګ د طرف نه جنگ اعلان نشته خو چې کله وادي پوره شوي نو داغي کچر اسلام نه قبلای نو بیا هغه خلک چې وادي پوره شوي داغي سره نو داغي نه پس په نور وادي نی یا به اسلام قبلای یا به جنگ ته ځان تیاری او چا سره چې د نبی علی السلام وادي نه دي شوي معاهده نه دي شوي یا مطلق تی چې لکه وخت پکې نه دی مقرر شوی نیټه نه دی مقرر شوی نو دا غی د پاره په دې آیات کریمه کې سلور میاشتې ټیم ورکی تاسو فسیحو فی الارض اربعه اشهر او دې ګرځي پس مګه کې سلور میاشتې یعنی بیا هغه خلکو لا چې غی سره مطلق وادی دی چې نیټه نه دی خودل شوی یا نبی علی السلام وسره وادی نه دی کړی نو پدې کې خو د وادو پابندی نشته خو سلور میاشتې ټیم د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم دی چې سلور میاشتې پس کچری ایمان راوړو نو بیا به جنگ ته تیاریږي یا به چکم دی اسلام کې داخليږي نو ځکه فرمایي وعلموا وفوشي انکم غیر معجز الله چې نه تاسو کمزوري کوونکی الله تعالی لرا او دین د الله تعالی پدې خپو وشي چې تاسو د الله تبارک وتعالى چې کومه اراده ها دا هغه اراده څوک بدلول نشي د الله چې کومه خبره او کوم حکم خوښ شوی دی نو هغه حکم د الله تبارک وتعالى د طرف نه ټاکلی شوی او دا رنګ د الله د طرف نه چې کومه اراده شوی دا نو دا ووري چې هغه اراده څوک پشاکول نشي او نه څوک بندول شي او نه تاسو په خپل تدبیرونو باندې او په چلونو باندې او په بانو او په خیلو باندې د الله تبارک وتعالى عجز کول شي نه الله عجز کول شي که ارزم ربانی او هیله تاسو کوي او نه چ کم دی نو د الله تبارک وتعالى هغه تدبیر تاسو کمزوري کول شي وان الله مخزل کافرین او یقینا الله تعالی رسوا کونکي کافرانو لرا که اسلام نه قبلوي نو دنیا او اخرت کې واوري چې سخت سزاګانې بدته میلاو شي نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى د دین لارې ته او د پیغمبر تابعداري کې د اسلام د جنډې د لاندې راشي او تاسو ته به امنوم نصیب شي او دا رنګي د هر قسمه تکلیف نه او مصیبتون نه به امه الله تبارک وتعالى تاسو بچ کی واذان من الله او اعلان ده الله تعالی ده طرفنا ورسوله او ده پیغمبر ده الله تعالی ده طرفنا الى الناس خلقتا يوم الحج الاكبر باغروز ده حج لوی باندي ان الله يقينا الله تعالی چه بری من المشركين بهزار ده مشرکاننا ورسوله او پیغمبر ده الله تعالی فان تبتم نکتا سو توبو باسی فهو خير لكم دا غور د استاز د پاره و ان تولیتم او کتا سو اولی فعلموا نفوشی انکم تاسو چی یقینا تاسو غیر معجز الله نه ای کمزوری کوونکی الله تعالی لرا وبشر الذين كفروا او زیر ورکا کسان لره چې کافران دي بعذاب الیم عذاب دردناک سره. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو اعلان کوي دي خلق ته د الله تبارک وتعالی د طرفنا او د پیغمبر د طرفنا، ځکه چې نبی علی السلام علی رضی الله تعالی عنه لګ اغه ال اعلان کو چې سلور میاشتې پس کچری د چا سره چې وادي نشته اغه خلق ته اعلان دی چې یا به جنگ ته تیاریږي او یا به اسلام قبلی. نو په دغه ورځ د حج اکبر باندې ته خلق ته اعلان وکي تاسو. نو بعض خلق وای چې حج اکبر اغه ته وای چې د جمعه پرځي، دا د خلق خپل خود ساخته خبره ده. د جمعه پرځ کراځي او کنه د هفته په اره رزمانه حج راځي اغه ټول حج اکبر دی، او عمره ته حج اصغر ویلی شي، وړوکه حج اغه عمره ده. او حج اکبر که په اره رزمانه راځي نو هغه حج اکبر دی. هر یو حج حج اکبر دی، کده هفته پرځ راځي، کده اتوار پرځ راځي، یعنی مطلب دا کده هفته په اره رز کې راځي نو هغه حج اکبر دی. بعض خلکو دا خبره مشهوره کړی ده چې وای سړی مدینه ته لړ شي نو سلویخ مونځونه بکای، د دې بالکل صحیح حقیقت نشته. دا خلکو د ځان نه یو خبره جوړه کړې ده. او دا رنګ هغه زینه کم زینه چې د مکینه بهر بعض زینو کې جوړ شوی دی، هغه زینو کې واړو واړو جمعتونه دی، هغه کې ننوز یو لازم الته دا نفلیات او دا لازم ګڼي، د دې هیڅ ثبوت نشته. دا خلکو اسې ځان تنګي دا غینه غوره ده چې د پیغمبر تابعداري وشي او د صحابه رضوان الله اجمعین تابعداري وشي. کله چې دا غینه دغه زینو کې د منځونو حکم نشته نو ستا ساجت ته چته زی اولته منځونه کوي. د الله تبارک وتعالی د فارا سلیریش ګنټه منګه تابعداریو پکار دی مسلمان، نو چې سلیریش ګنټه منګه تابعداریو پکار دی. سلیریش تو ګنټو کې زمنګ کد حج په حالت کې کد عمره په حالت کې سړی الله تبارک وتعالی اغه دین جذبه په زړه کې زیاتې، نو په اغه سلیریش تو ګنټو کې سلیریش ګنټې کې تول لټو چې تابعداری د الله او د پیغمبر پس کې دا. نو د دې وجینا حج اکبر حج هر هغه حج چې هغه راضی او کیږي په کال کې هغه ټول چې کم دی حج اکبر دی. نو په دغه ورځ باندې د حج اکبر تاسو خلکو ته اعلان وکي ان الله یقینا الله تعالی چې دی بری من المشرکین، بیزار دی د مشرکانو نه، و رسوله او پیغمبر د الله تعالی. فإن تبتم نو که تاسو توبه وباسئ په هو خیر لکم، نو دا به وي غوره ستاسو دپاره. و ان تولیتم او که تاسو اوړئ، فعلموا نفوشی انکم تاسو غیر معجز الله، نی کمزوری کوونکی الله تعالی لرا. یعنی مطلب دا چې تاسو د الله تبارک وتعالی اراده چې کوم د پاره د تطهیر د جزیره د عرب د شرک نشوي دا چې شرک په چکم دی، نو دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه په موجودګۍ کې تر کمی کمی زینو فورې چې الله تبارک وتعالى مقرر کړی دا چې دیل بزت مسلط کوم په داسې زینو کې چې د الله اراده ده چې دې پاکوالی کیږي د شرک نه، نو دا اراده د الله تبارک وتعالى سوک کمزوري کول کی سوک کمزوري کولی نشي. نو د دې وجه نه د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو پوه شئ چې تاسو د الله د اراده کمزوري کولی نشئ. دا به خوريږي، د الله توحید به قائمیږي، او د شرک د پاره چې څوک شرک کوي داغی سره د نبی علیه السلام د طرفنا او د صحابه او د طرفنا د الله تبارک وتعالى د طرفنا اعلان جنگ او دارنګ غی سره د جهاد کولو حکم. نو اوس کچری بیا هم د دې باوجود یو سړی کفر طرف ته ځي، نو څه مطلب چې د الله د عذاب نه به بچ شي؟ څه نه. وبشر الذین کفروا زیر ورکا هغه کسانو ته چې کافران دي بعذاب الیم فعذاب دردناک سرا. دی له په دنیا کې هم الله تبارک وتعالى سزا ستاسو د لاس. او بالکل چې کوم خلق وګورئ ایمان را نوړو وګورئ هغه څنګه تباشو د صحابه رضوان الله اجمعین د لاسا، او دارنګ چې کوم ایمان راوړو وګورئ دغه څومره عزت په دنیا تر ننه پورې چې دغه نوم غستی کیږي چې د نبی علیه السلام صحابه دي. قرآن ورته هم وی رضی الله عنهم ورضوا عنه، او منګم وی رضی الله عنه چې نوم یې اخلي څومره په عزت یې خلق اخلي. ولی عزت چې دی دا په اسلام کې دی. عزت چې دی دا د الله تبارک وتعالى د حکم او منلو کې دی. او عزت چې دی د نبی علی السلام په تابعداري کې دی. او عزت چې دی د قران کریم د احکام په ناپس کولو کې دی. او شریعت چې دی هغه د الله تبارک وتعالى د کتاب په ناپس کولو کې دی. نو د دې وجنه ها کچې بیا هم څوک ایمان نراړي نه پوه دي شي چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دنیا او په آخرت کې د عذاب نه بچ نشي. براءت من الله بزاری د طرف د الله تعالی نه ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی نه ال الذين اکسانو تا عهدتم چې تاسو لوس کړی دی ور سره من المشرکین د مشرکانو نه فسیحو فی الارض نو دی ګرځي پس بګه کې اربع اشهر سلور میاشتې وعلموا فوشی انکم یقینا تاسو غیر معجز الله نه کمزوری کوونکی الله تعالی لرا دین د الله تعالی لرا وان الله یقینا الله تعالی چې دی مخذ الکافرین رسوا کوونکی د کافرانو لرا واذان من الله او اعلان د الله تعالی د طرفنا ورسولی او د پیغمبر د الله تعالی د طرفنا ال الناس خلقوا یوم الحج الاکبر پاغر وز د حج لوی باندې ان الله بریء یقینا الله تعالی بیزار دی من المشرکین د مشرکانو نا ورسوله او پیغمبر د الله تعالی بیزار دی فین تبتم بس ک چرتا سو توبه و باسی فهو خیر لکم نو دا غوره د استاد د پاره د سنک توبه و باسی د کوپر نا وین تولیتم او قاولی تاسو بیا کفر طرف تا فعلمو نفوشی انکم یکنن تاسو غیر معجز اللہ نیئی کمزوری کونکی اللہ تعالی لرا وبشر اللذین کفرو او زیر ورکا کسانتا کفرو چکا پیران دی بی عذاب علیم پا عذاب دردناک سر.